राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2061 तदनुसार 1 अक्टूबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम जसी हुई है कि हम संसारी हैं और परमात्मा को प्राप्त करना है, उल्टी जसी हुई हम परमात्मा के हैं और संसार में आए हैं। घर तो सारे वही है जो बाप का घर होता है, वही आपका घर होता है। मगई मान लो, इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति करना तो अपने घर की बात है, संसार ही अपने आकर की बात नहीं है। पहले बालक थे, फिर जवान हुए, फिर बूढ़े हुए, फिर मर गए, कहा ठहरने से ठहर सकते ही नहीं, मुसाफिर में कैसे ठहरे। परमात्मा की प्राप्ति करो, सभी बालक हो जाए, जवान हो जाए, बूढ़े हो जाए, दूर हो जाए, ये रीति मुसाफिरी में बालक होना, फिर जवान होना, फिर बूढ़ा होना, फिर बीमार होना, फिर मर जाना, ये सब रीति यहाँ की मुसाफरी मुसाफरी, ये अपन नीति नहीं, अपने घर की रीति, अपने घर की रीति सदा मौज में रहना, सदा ही मौज में रहना अपन नीति पर। अपनी रीति खास ये नहीं, बार हुए जवान में बुढ़ा मरे फिर जन्म देव रहे, ये अपनी रीति नहीं, अपने घर की बात नहीं है। ये घर की बात तो भगवान में है, हम भगवान के घर की बात है खास आपकी। शंका है ही नहीं, हो नहीं, सदा ही हम भगवान के हैं। मान लिया शरीर को अपना मान लिया, कुटुंब को अपना मान लिया, धन को अपना मान लिया, घर को अपना मान लिया, ये अपना नहीं, ये अपना है ही नहीं, ये भगवान अपना है। खास बात तो ये है, वो अपना नहीं, वे अपना नहीं है बिल्कुल। अपना तो भगवान है, भगवान ही अपना है। सब भाई बहनों से लड़ा है सबके लिए, हम खास भगवान के ये पुत्र पुत्री है, भगवान है बेटे बेटी है सब। जो घर अपना ये मुसाफरी, यहाँ तो आए है जाना पड़ेगा, आए है जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा ही। घर पर पहुंचने पर जाना नहीं पड़ता, पूछावरी बढ़ जाती है, घर पर पहुंच जाते हैं। अपना घर है भगवान, मम ही वंश हो जीव लोग जीवन, मम ही वंश मेरा ही अंश है, पैसे की जरूरत नहीं। यहाँ शरीर नहीं, ये मुसाफरी है, ये शरीर नहीं, आप नहीं हो, शरीर मारे पेट में बना है। मुसाफरी की सामग्री मुसाफरी की होती है, शरीर अपना नहीं है, ये तो बना है और मिट जाएगा। मुसाफरी तो मिलती है, मित्र जाती है, घर थोड़े जाए, अपना घर तो नित्य रहता है, निरंतर रहता है, हरदम रहता है, वो अपना घर है। सब मुसाफरी, सब मुसाफरी, सभी मुसाफरी, एकदम सच्ची बात है। भगवान क्या हमारा, हमारे भगवान है, ये अपना है, घर अपना नहीं है, रुपया अपने नहीं है, चीज अपनी नहीं है, ये भूल है, भूल भूल भूल में दुख पा रहे हैं, दुख रहा मूल भूल है, कर्म नहीं है और कोई कारण नहीं, अपने भूल गए, घर को भूल गए, राजा का पुत्र हो गए घर में मांगता फिरे, अरे राजपुत्र हो तुम परमात्मा के साथ साथ, साथ साथ परमात्मा का बेटा बेटी है, हम पे हो गए, कितनी मौत की बात है, आने की बात है, हरदम आओ जाए तुम, बहुत बढ़िया बात है, एकदम सच्ची बात है, सच्ची पक्की, सच्ची मजबूत अनादि अनंत सिद्धा रहने वाली अलौकिक विलक्षण भाग्य, थोड़े याद कर लो, निहाल जाओ, निहाल जाओ, एकदम ठीक बात, एकदम खास बात, खास सच्ची बात है, सच्ची परमात्मा का है, ये सच्ची बात है, हम संसार में नहीं है, शरीर भी छूटेगा भाई, घर भी छूटेगा, कुटुंब भी छूटेगा, समाज भी छूटेगा, ये तो भाई घर में मुसाफरी के पास क्या रहेगा, मुसाफरी तो मुसाफरी है, सब छूटेगा, भगवान सूटे नहीं कभी, अब भी नहीं सूटे, भगवान से उपदेश नहीं है, सर्वशेषावेश ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय, सर्वभूता नाम सब प्राणियों के भीतर भगवान है, इतने ज्ञान मार के आतम कोई याद हुई तरम, अरे सर्व को ये तम मेरा अनुसार, ये तो वो याद हुए तरम है, अब सर्व को ये तमाम भोजन सुनो मेरे भगवान से, अब वो ये तम है, सब मेरे मन मना भाव मत मतो माँ मेरे कम सहना मिलता आम बस सर्व पापे भी मौसी स्वामी माँ सुसा चिंता मत कर, भगवान की हम जिंदगी उम्र है, हम जिंदगी उम्र है, हम भगवान ही है, भगवान हमारे, हम भगवान ही, भगवान हमारे मौज हो गए, सबके आनंद होना चाहिए कि हमने बात पहचान ली, भूल मिट गई, हमारी भूल मिट गई, घर पर आ गए, सभी घर पर आ गए, आनंद हो गया, आनंद, गीता के सिद्धांत के अनुसार सबसे श्रेष्ठ भक्ति ज्ञान और कर्म मार्ग में ऐसा थे विद्या सांख्य बुद्धि सत्य प्रज्ञा से होते हैं, प्रज्ञा से होते हैं। वहां पीछे छुरा तो बनते वहां सागरे में समय व्यवस्थित हो ईश्वर, यहाँ बुद्धि व्यवस्थित नहीं है, बुद्धि कारण है, समय व्यवस्थित करता है। भक्ति तो असली चीज है, ज्ञान का ऐसा थे विदेशांग के योग दिमन ऐसा थे विदेशांग की बुद्धि योग दिमन बुद्धि ब्रह्मांड का मन सब मन सिद्ध प्रयोगी होगा। यहाँ सिद्ध प्रयोगी नहीं है, सिद्ध प्रयोगी तो समय व्यवस्थित हो पात्र कैसा अब सुंदर संग व्यवस्थित हो अपना देखो तो कर दोगी अभिशेष दूषित होता रही है तो अपने पात्र भी ठीक है कर दोगे हम लोग अभिशेष होता रही समय व्यवस्थित हो जाए दुराचारी पद कितना ऊंचा मिला है समय व्यवस्थित हो समय मौज हो गए घर पर पहुंच गए। मद भक्त योग तो भूनम पुनाति वागत वजा देवते यश चित्तम रुद्र परीक्षणम हृदय क्वचित विलज उदगाय नित्य थे मद भक्त योग तो भूनम पुनाति मद भक्त योग तो कैसे मान देवते यश चित्तम और भक्ति में होता है कर्मयोग में नहीं था ज्ञान योग में नहीं था हृदय कठोर होता है वहां भक्ति मेरे धर्म होता है देवते जैसे चित्तम ज्ञान योग में नहीं था कठोर होता है मेरे ज्योति हरदम मस्त रहो आनंद में रहो भोज में रहो अपने असली काम हो गया कृत्रिम भोज धर्मात्मा कृत्रिम भोज धर्मात्मा सत शांति कौन दे प्रजा नव अभिषे दूर दोष लो कर भगवान ने दुराचार्य के दोष लो और ये विश्व पापियों ने स्त्रियों में सस्ता सुधा कि मन ब्राह्मण पुण्य भक्त डाठ लो मैं और एक दूसरे दोष लो पापी हो रुष अभिषेक अब की मेरे उदावरी हो पापी हो रुष विशेष पापी में आनंद ज्यादा आना चाहिए भगवान या दरबार में पापी पुरुष अभिषेक मौज हो गई है सब भाई सब बहनों एकदम मस्त हो जाए आनंद हो गया मौज हो गई भूल मेरी भूल भूल भूल मुझे शूल हुआ पर सब भाई एक बात विशेष याद रखो एक बात विशेष याद रखो ये भगवान की कृपा है ये सब मिला है भगवान की कृपा से आप बात याद रखो अपना पुरुषार्थ नहीं है अपना उद्योग नहीं है अपनी बुद्धिमानी नहीं है अपनी चतुराई नहीं है, अपनी विलक्षणता नहीं है, अपनी विद्युतता नहीं है, भगवान की कृपा है। अब आ जाओ तुम यहाँ, भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा हरदम दर बोल रहेगा, हरदम आनंद रहेगा, हरदम हम भगवान के, भगवान हमारे, केवल भगवान की कृपा है। हमारे में क्या आवश्यकता है, हमने क्या उद्योग किया, क्या परिश्रम किया, कृपा ना हो सके तो बहुत मिले। हम उद्योग कर रहे थे तो मजूरी होगी, मजूरी होगी, मजूरी नहीं, कृपा ज्ञान हो गए तत्न कम पाव सुसी माना। भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा मान मान खुश हो प्रसन्न, और किसी से कोई संबंध नहीं, भगवान हमारे, हम भगवान के, भगवान को भाई मानो, गुरु मानो, ईश्वर मानो, बेटा मानो, नौकर मानो, मालिक मानो, सब बनने को तैयार। पांडवों के यज्ञ में झूठन उठ, झूठन उठा रहे, सबसे पूजा पहली भगवान ने झूठन पत्तली उठावा, पत्तल उठावा, ऐसे पूजा सबसे पहले भगवान ने वेदी वैसी में जैसे ऋषि मुनि बैठा है। ये तो शिशुपाठी मुझसे आ गया कि अन्याय हो रहा है, भगवान नहीं दे रहे, सौ गुना मना कहते फिर सौ हो गया, मैं अब समझ गया, अब सौ हो गया है, अब बात माँ मांग रहे तो दिया सौ गुना बाबा, सौ के ऊपर हुआ तो भाई अब मेरी याद नहीं, सौ गुना माफ साबर मुर्दो तो बड़ा बड़ा साबर भगवान है, वो भगवान है, वो भगवान हमारे, सौ गुना माफ करने वाले भगवान हमारे। ठीक है भाई, मरने बाद में उसका तेज भगवान में समझ गया, कल्याण किया बैर तो फिर तो गुना किया जो मार दिया, प्राप्ति अपनी करी, तेज प्रवेश भगवान में हुआ। क्रोधो भी क्रोधो भी देवश्य भरे ने तो लिया, क्रोधो भी देवश्य भरे ने तो लिया, अब बात है भाई एकदम सच्ची बात है, उसको भगत प्राप्त है। एक बार पूतना मासी बनी कानूनी मासी, बबू सू गए वो दूध प्रेम तो हुए जय लिया, लिया दूध कहते दूध, दूध में प्राण कहते हमें बड़े हुए पड़ी अलग गांव पर गांव का नाश कर दे, गांव का नाश कर दे, जंगल पड़ी है टूटा टूटा पाया, इतनी गांव से लगे जमे भगवान सत्य खेल है, वो उपकार उठे जाए भगवान के ऊपर, गाय तो पूछ मेरे गोमूत्र में स्नान कराए हो शुद्ध हो जाए, वे भगवान हमारे अन भगवान हम है हमारे भगवान अर्जुन डर गया कौन आप काल हूँ काल खा जाऊंगा फस गए ना तुरंत तुम आ गए क्षमा हो गया भैया गोविंद गोपाल गए नारायण नारायण नारायण नारायण